اول سو میں اس را خبر ہوکلا پیشنو کو جو لبرا واپس کے گئی اس ہاں جو سو را کسان دی سیف حمدللہ چوزن ندے دٹو کو نکنے گا را دٹو دے کر دٹو دے سا شہر دے نو شہر کو لاؤکڑے جو سننا پر کی رازی بیابو شو جکم مشران دے شران دے یہ دیو دفلے کوچ غم چرتا ہوکو ہاں قول الله سبق لويله سور النقصان في سور سبق ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم سورة مؤمن کی نفذ شرف الدعاء او دلیل نقلیو دو صاحب یاسین نا او طریقه دو بیان خی ای دو من ربا تنکی دیل راجن دنو دا میشوالی آئی دا چواده کلی تاغی صدا دو پجبت انبیاء علیم السلام و من صلا اواسوک دنکا چنی کانوی دو پلارانو دا غینا واسو آجهیم او دو ملگرو دو بیبیانو دا غینا و زرزیاتیم او دو اولاد دا غینا اللہ تو قرآن والا اولاد دنکا ملگری و شاگردان دنکا فرشتے ہوئے انکا انت العزیز الحکیم یقین انت غالب و حکمت والا او بچکے دل راد مصیبتن دو دنیا نا اگر آغاولا برد و آغالی اللہ بچکے دل راد مصیبتن دو دنیا نا و من تاقی سیاتی یوم ایزن فقط رحمتا او آسوچ بچکتا دل مصیبتن نا پدارد قیامت کی و تاکی تا رحم کو پاغو دارے کامیاب لوئی ان اللذین بشکا کسان چو کفر اوکو آواز دو کلیشی دے کافر اتا آواز دو توشی لمقت اللہ اکبرو من مقتکو منفسکوم ذکران دے خیال کوئی او مانا خام خاق صد اللہ دیرا لو یدا من مقتکم دو غسستا سنا انفسکوم بخفلو نفسنو بانے اوسو نفسونو تبدی غصی لیکن صورت ورپسی صورت کی راروان دی چی یو نفس یو جزبا پبل بانی گوائی کئی انتقن اللہ اللذی انتقا کل شے خبر بکوئی یو جزبا پبل بانی خبر شروع کی نزا یو جزبا دی بل جزتوئی دابو تو غصی یو جزبا دی بل جزتو غصی پوچ دسا دگواہی باندی لالا وینن تاسو تاسی غصا نے پخپل نفس تا دور غصا نے سمنا چالا تاسو تا غصا نے پخصد دارے لمقت اللہ خیال کوئی بڑے لمقت اللہ اکبرو من مقتکم انفسکم خامقا غصا اللہ کافرو دیرالو یدا من مقتکم دو غصے ستاسنا انفسکم پخپلو زانو نمانیم نن تاسو دور غصا زانتا لے سمنا چالا تاسو تا غصا لے سمنا چا تاسو تا اللہ نن غصا لے تاسو دور غصا لے پل اندامو نیو بلتا دور غصا لے سمنا چالا تاسو تا غصا لے یا دیو مانا لمقت اللہ خامقا غصا دا اللہ او بیلیشی کا آواز بوشی کافرانو تا چه خوابقا غصد اللہ دیر رو یدا دو غصیستا سنا انفسکم پخفل ملگر باندی ناکار پیران او موریدان پخفل میسکی با یو بلد باندی لان تان لیگی ویلعنو بازوکم بازا لانت بریگی بازے بازو تا چوہ تا گمرا کریم بل بوئی تا گمرا کریم بیمانا یو بلتا ہوئی تا بلتا بوئی تا اللہ وینن تاسو دورو غصا یو بلتا نے اے کافرو پخفل ملکی سمنا چدو تاسو تا غصا ایما زما غصا دے علویا دا تاسو یو بلتا زکر دیکھو با یو بلتا دیر غصای زگوڑی تا صورت سواد آخر سواد کی تیر شوال دکنی ہے غصا خواہ غصا زمنگا نورا شنو حیو کمش پیتم آیا سنگ غصا دی گورا هذا فوج مقتحم معكم لا يطول غيره دنكي دنكي تاسو سرا فرشتي بوئي تاسو سرا دائيو طول غير دنكي كي جهنم تا لا مرحبا بين دي هر کلے فضائي باندي نوچه آغا کلام درو اصاو دي آغا چه کم مخ تلیم آغا بوئي دا چه کم ورپس رستو وروانوی ندی فضی رستو نو هر کلے بشکا دی بعد لکی دن کی اورتا نو قالو وای بدارا مریدان وای بدارا تابدار بل انتم ولی ها بل انتم اور سکنے بل انتم بلکہ تاسو ردید غصے نبے اغمارے اچشی ردید غصے اتاونا غصہ بھائی کنی ہو بلتا بل انتم بلکہ تاسو لا مرحبا بکم ندی خوشالی ندی ہر کلے پتاسو باندے واپ تاسو دی مرا ہر کلے خوشالی نی اللہ ہم تباہ و برباد کا یو بل تبا دا لانتان لیگی پا یو بل بانی بو غصے کئی نا لاوی او کافرانو نن تاسو دورو غصنے یو بل تا سورا چدو غصے امتاسو تا انوری مانیم دی ہاں خدا دو ازدہ کئی دا کلا ایزو تدعو نائلن ایمان کلا باچه تاسو را بلیشو ایمان تا چی ایمان دا دعوت بدا تا ملاو شو با ایمانا نو پتک پرون تاسو با کفر کاؤ وسم کده توحید آواز کئی نو کفر کئی ہاں انکار کئی نو اللہ غصے کی پدینا کده توحید آواز کئی دو قرآن آواز کئی دا با ایمان مقابل کی ولاری قالو آئی بدا کافران اید بز منگا اید منگا ربا یا حتاسو پخفل منسکے یا لمقت اللہ خامخا غصر اللہ دیرا لو یواب دنیا کے دو غصے استاسو نا انفسکم پخفل ملگر مواہدینو باندے و مشرکات دور غصا مواہد تنوی دنیا کے چزتا تا سور غصو ما سور غصوے دا چه غصو چه در دیر تاو نوی ها پا گوتا باده چکو لکو عزو اللہوی او کافر آتاسو تاسو دورو غصو نوی پا دنیا کے مومنانو تا معاہدینو تا چه در سنگ تاو تا غصو ما یا بلا مانا لمقت اللہ اکبرو من مقتکم خامقا اوسر اللہ دیر نوی ادا اسو جو غصے استاسو نا پخلو ملگرو باندی دنیا کی سنگ چتاسو یو بلتا غصوی پا دنیا کی پا مواحد بانی غصوی پا مومن بانی غصوی لستا دور غصا پا دنیا کی اغتا نوا سنگ چه استا تزما غصرا کیوں مانا آلے خدا زکا ارتبعونا اللہ نہایت غصے کی گی خوا پا مواحد مومن بانی چراغر کلا خلاف کی گی دا طول سور خلق پریشان شنو اللہ نا پریشان اللہ دا دی پریشانی دا اغتا مخی ویلی وکن حسو برادی فلما آسفونا دا غم جن کرے اللہ کا غم جن کرے موسیٰ علیہ السلامو اللہ وی چکلے دا غم جن کرما دا غم جن کرے خوی موسیٰ علیہ السلامو خونا پا دینی اغتا نقصان نسولو انتقمنا مات بزوا نو خام خام غم جنوالی رازی نو اللہ وی تاسو سب غصہ کرے ما بیمانو ایو تو داو نیل ایمان کرا چرا بلے شوی تاسو ایمان تا تاسو با کفر کاؤ قالو آئی با دیز منگ ربا امت تنسن تینی و آئی تنسن تین مدد اکلو منگا دو زلا جن دریج کلو منگ دو زلا پا طرف نانو اقرار کم پا پلو جرمونو باندی دو آشتر ایو تو دا صلاح چی منگ اوزو و تو دا صلاح شتا دو زلا جن دو زلا مر گرا ہے او مخی منگوی ریو او کدرین جن دا قبر ثابت کی ہاں نو بیا دا دی آیت خلاف راضی ٹھیک دا دا قبر جن شتا فا جن دا دنیا و دا آخر گون دینا دے فی نوع من یوزع فی نوع من الحیات فی قدر ما یتعلم و یتلزز فطر قدیر ہوئی فجون ہاں فد انسان کی عدا سے زندگی کی خودشی چلے پہ یا راحت مومی اور یا پہ ہاں تکلیف مومی او پورا جون یا تو دنیا دے او پورا جون یا تو آخرت دے تو دنیا جون زکر پورا دے چلے پہ دنیا آخر گٹلے شی او آخر اس زکر پورا دے چاہتا بھی پورا راحت ملاوی گی دا قبر آگا پورا زندگی ندا اگا زندگی ناقص دا فذالکم بیان نوزادو ای اللہ وحدو کفرتم دا دی وجنا یقینا شاندار ایک نشرو بلی شا اللہ ایک یوازی تا صبح کفر کاؤ او کبر خدارو پیدا شد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا صبح مانا تو اختیار خاص اللہ را چوچت و نوزاد دے تا اللہ غزات چکی تا صبح دلائل خل اور آلیگی تا صبح پاراد بردا رزق رزق اسباب ذکر دا سبب مراتنا مسبب دا برن غنم و جوان ندالیگی صدالیگی باران او باران سبب د هني متونو د فصلونو بیا ګرځي وګوره باران نشلا اس وڅو فصلونو وڅو په تبای روان دي فصلونو ولو کرل وما تذكر الا من ينيب او پناخلي مگر او سوچ راځي الله تا رحمت دي الله راځي خالص کوونکی الله ته دین د توحید اگر کبد غنی کافران رفیو درجات پټ کوونکی ته د جو دے ذل عرش مالک د عرش دی یلقي الروح من امر الى من يشاء ارالیگی یلقي الروح ارالیگی قران را ورځي قران معنا ارالیگی قران په خپل حکم باندې پاچا چوکږي من عبادی د خپل بندگانو نا په خپل حکم باندې ارالیگی چې څوک خوښي په انبیاء له مسلم منتخب کی انبیاء کی فرشته یوم زرا یوم طلاق دې لپاره چوي ری درځو مخامخ کې دونا طلاق مخامخ کې دونا باور شری با ظاهرون بارزو نخکار شی سرگن شی اللہ تا نو پتیگی پالا دینا سشی ویلیشی لی من ملک اليوم نچائی اختیار دینام نزی ویلیشی خواد یو اللہ زور ورزاد اختیار چریگی اختیار بدا اللہ ایتو علی اومن رضی بدل بورکی جی هر یو نفس پا ماشر اکڑی دنیا کی زیادے بورکی جی نم نزی بشک اللہ زور حساب والا دی اللہ پچا زیادے نکے ویروا دی خلق را یو ملا زفا در حضرت قیامتنا آزفا در قیامت خلمون کیونن دے حیبت رز بی کلا چدرون مالد الحناجر در مرکن سرے کازمین دک دو حسینا سرے خفین و پریشان خبرن ندوز درننو مال زالمین من حمیم نبید پار زالمانو سوک دوسا آنو سوک لاسا انگی چراغ بو من لیشی پوئی گا لا پا خائن سترگو باندی چکم سرگو کی خیانت دے او پاس چپٹی سنی اللہ فیصلہ کئی بلاقی پریشیا اللہ دا حق فیصلہ کئی اوان کسان چی دیوتا را مدد شوی بید اللہ نا لا یقزونا بشین آن کسان چی دیوتا را مدد شوی بید اللہ نا دی فیصلہ نکئی پیوش باندی فیصلہ نشی کل سو خلاص کی مرید نشی خلاص ہوئے اسو تا را مدد شوی او اللہ خلاص ہوئے والا دے بشک اللہ دے و السمیع البصیر السمیع او ریدن کے البصیر ریدن کے دو دنیا یرا آدھئی نگردی چو فضمک کی چو گوری سنگ شاکری انجام دا کسانو چو پخواد دینو سخدنا پو قوت کے او دو علولو نا فضمک کی سارا یسیرو پماند علولو سرا نوریو دیلر اللہ پس وقت گناہو ندا گئے او نو دیلر اللہ طرف دا اللہ ناسو بچ کے ان کے چو بے اخلاص کریوئے دا اللہ نیول بیا دیر سختی زادی و جناب بیشا کریو شراغلی و آغیتا انبیاء دا آغی پتل آئلو باندی نو کفر کرو پائے نونیو لاغی در اللہ بیشا کر اللہ لے قوی و سخت عذاب والا اس تثبت او تسلی او دلیل نقلی تاقید آلے کلیو ما موسیٰ علیہ السلام پا قلو حکم نبانیو پا دلیل کارا فرعون تا وامانو قارون تا ویلو آغیتا جادو کردے کذاب نہایت در اوجندے ساہر او در اوجن دینو ارکلا چراغ دیتا تو من عندنا طرف دننا تو قالو اوی دے اقدلو ابنا اللذینا اوی نیزا من دا کسانو چی من رولو دا غصرا وستایو نساو پریدے خزر آگئی دا حکم پتیم درکتو خفدی بیانو قادر شئے وما کید الكافرین الا فی زلال او نو تدبیر دا کافرانو مگر فتبائے کے اوی فرعون پریدے مالرا چو وجن موسیٰ علیہ السلامو ولی ادو رب او اورو بلی پر رب لرا زده دی خپل رب خلاص کی کنه زده دی اوس وجنه ما دا غدا چې رب او څنګه اخلاص هي دا غدا چې رب چې پور کې اخلاص هي دا غدا چې رب چې په دریابونو په ویه کې زم ما دا سمندرونو په ویه او زم یانو په ګډه کې اخلاص هي هغه زمون په ایمان دی زمون په اعتماد دی خود فرعون په کله ایمان او بې ایمانا په دې له خپل رب خلاص کی انیا خافو بشکا دیاریگ ما چه بدل بکی دین ساسو او کار بکی فزمکا کی فساد لوی مفسد فرعون پخپلو او یاداوی سوک موسیٰ علیہ السلام اکثر فسادون پخپلا ناکار خلق گئی کفار علم دی فساد گئی او نیکار خلق مسلمان بدنامئی اوی موسیٰ علیہ السلام بشکا زفناوالم پخپل رب و پر افساسو دار یو متکبر ناچی مان روڑی پورز حساب اوی رجل مومن من آل فرعون دا آل دا فرعون ویلے گا نا اوی او دلیل نقلی انفرادی در جلی مومننا اوی اغا سری مومن دا در فیرونیانونا در ترزویو در فیرون اللہ دا غیف قرآنی کی کس پیدا کر یک تمو ایمانو چه مضبوط آوی اقبل ایمان لرا یک تمو پا مانا در پتوالی سر رئے خدر تا یو مانا در پتوالی دو جو زدی یو مانا پتوالی او بل مانا مضبوطوالی چه دی لاس کی زمان سوک یو شیع تختی نو دی لاس کی لاسیونی سم نو یو می پت که او دوی می اغس که مضبوط که زمان گوتا با ما تا کی خوزمان بغسیز وانقلی لپتوالی کی دویم جس سر مضبوطوالی ری حدا دا تجمینی مانا دا پا پتوالی سر اغسیز مضبوطی گی دانا چه اغا ایمان پتاو نو چه ایمان پتاو نو کارکاوی خلکو تسا زه اوس خپل عقیده په ټوم زه به خلکو ته صح کار وکم دا چې زه خلکو ته کار وکم خو ته زما عقیده وکړه یب ته مو ایمان او چې مضبوطاوي خپل ایمان په لکه اتقتلونا رجلن ایام وجدی تاسو یو سلیل را چا غوائی رب زمان اللہ دی او تاکی را غلی و تاستا پا دلائل باندی و موسیٰ علیہ السلام خمال دلائل لولی دی تطرفا در رب ساسنا و ایکو کاجبن کچر تبیر درغ جنو فالے کس کذبو نازل بجی پا دبانے صدا درغ داو و ایکو صادقن او کردے رشتی نین یو سب پوم نو بلسی کی تاسو تا باز آر صدا یا ایدو کمچی ری تاسو لرا و ایدنا بشک اللہ توفیق نور کیا چاہتا چوی مصرف مشرک کذاب درخ جن یا قوم ازما قوما لجنو امید ایک حصت تقریر کئی اوی سرو تا صدا سے سرے ہوئے جنے چاہا ہو دا اللہ دا اللہ دا طرف نیو نمائندہ لے تا صدا راغلے لے تا صدا توحید بیانے او کہ دروغ ہوئی تو دروغ صدا باغت اللہ ہو رکھے دروغ نکھولی گی خواہ او رشتیا چی نو آغا نبا خوادی شی بلی او جیبا خبر رکھے زکر لاس کی حکومت تے طاقت دے موسیٰ علیہ السلام او داغا ملگرو سرسری یا قوم ازما قوما لکم الملک اليوم تازو دپارا بادشاہی دا نم وزیر سچے کوئی نو کوئی ظاہری نفلات دے زور وردی پزمک کے ستاسو حکومت دے ستاسو فاہر وردی سکوئی نو منگم وائی فمائی انصرونا ہمیں باس اللہ انجانا خصوص بز منگ امدادو کی دا اللہ دا عذاب نا کراش منگ دا عذاب دا اللہ زمن بل سوک امداد نشکو لے بغیر دا اللہ نا زمن چپ چاہ اعتماد ہوئے او دے انشاءاللہ او زمن معاون نو زمن سوک معاون نشتا بغیر دا اللہ نا نوی فرعون ما اوریکم نقیم تاسو تا اللہ ما آرا مگر آرا چزو بینما زما او ما دی کوم الا سبیل الرشاد او نه کم تاسو ته مگر الله رسي یو ها فرعون دې سي لا رکھے بل خوا موسی عليه السلام دې سي لا رکھے ما قال الذين ويا كل شي ما نه وړي په موسی عليه السلام زما قوما دا چې ملګری خون کې یو شاګرد رجل مؤمن اوس لګاره تقریر کوي ها دشمنانو منس کو لکه ترين کړو موسی عليه السلام دې په ترين کې دور عمر به سامو مقابله کې باجو دري ویا کل شیخین کړو په موسی علی السلام زما قومه بشک از یری کم پتا سو پشان دا رز دډلو مثلا دا به قوم نو هوا پشان دا عادت قوم دنو علی السلام یا پشان دا حالت دا عذاب قوم دنو علی السلام وا دا جانو سمودیان وا کا ساج رسول اینو او دې الله چو والی ذاته بندګانو زما قومه بشک از یری کم پتا سو یوم تنا رز د چونا پای کې به خلک چغي ویو باسي یا لکاو دل چې تاسو په واړو لې شي روان بکلې شي مدبرین شاکو انکی جهنم تا تو شاب رواني ها تاسو بچي وای یو مندو پاو د چرو بلو منگا نبوی تاسو را من الله تعالی فضل الله نا من عاصمین سو بچو انکی نن دنیا کې تاسو بادشاہی ز سچ کوي نه کوي پسو چې ګډه وای او سو کې نه وای نو په حاضرو ها مشره تا دا هر زمانه کې داسې شوې نوې خبره نه ده نبوي تاسو ته په اړه به الله نه سو بچوونکي आवाज سوچ الله کوم راکي نبوي هغه په رسول الله خودونکي ولقد مخوا ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مشرك مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار فقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في دباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو من فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كنا فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم طالبانو مې راځي نو تاسو ته د دې دینا تذکیر بن نعم ا نعمتو ته یادې چوغورا ها چې کله تاسو نه یو کس ته دی نو تاسو بیا ارمان کړئ او سم دا مسره وخت می وی کنه چې کله یو حق پرز د دنیا نه ترې دی ته پیغمبر ترې خلکو ارمان کړي دی هغه چې ژوندې نه پکاوی وړي مقابله او خلافه کوي او چې کله منشي ډېر خو دوم نه خپلې ير داسې ځوا مړه پاتې کتل ما د قصې په تونه کې اوسره سي په تونه کې دا حالت ته دی خلکو وګوره قران ثابت دی موسی علیه حضرت یوسف علیه السلام سره سره ظلم کاو ها کیږي گزارو په خلکو خرساو سمه ظلمونه اوسره کړی او چې کله بیا د دنیا نه تللی په یاره موږ ته الله داسې یو پیغمبر بل ورو نه دیږي دې عجیب پیغمبرونو او سم د مولایانو سمدار وی یلا ولقد جاءکم یوسف هر عالم په هر ځای کې د خلکو نه پور کې ولال لے سورج ظلم دی نو د خلکو ور سره دی هاو چې کله د دنیا نه تللی دی نو بیا خلکو هغه په ارمان کړي دی خو بیا چې تا غراځي ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فتاتي راغله او تاسو یوسف علیہ السلام په غاد موسی علیہ السلام نه بدلایلو رامي شو تاسو په شک کې مما دا دلایلو نه چر حد کړیو تاسو صفاره باندې یوسف علیہ السلام شکم کاو بېمانو حتا تر دې اذا لکا کړه چا مر شو وفات شو نو قلتم وی تاسو لای با صلی الله می بعد رسول هي چری روبن لی اللہ فرض آگنے یو پیغمبر دایا زمان شیخ سے اپڈیر ہوئی بازی مقو کے ہاں شیخ القرآن سے مولانا محمد طعیب دایا دیر ہوئی حتی اذا آلک قلتم لیبا صلی اللہ من بعدی رسولا کذالکا یزل اللہ من هو مصرف مرتاب دارنگی موضو گمراہی وی اللہ پاچا چاہوی مشرک مرتاب شک ان کے چکلت تلے وی نو بل ارمان یې کړی او چې ژوند یې کړن بیا وینه ته کې داري او د کې داري او د داري او داري او داري دا قانون دی الذين ما دې خلق دا شعور دي چې کوم علاقو نو وس علماء لال سشیدان شو سوج دل شو په خپل مرګ او ذره خلق ارمان کوي په چوغو چوغو جاری هغه علاقه خالی شي د درسونو نه هغه علاقه د علماء او د تیاری دون خالی شي طلباء با تیاری دل علماء با جوڑی دل کبنی واب عالم خو پشان دا کارخانی خلق فرین کئی خلق تیاری لیکن سنگ چھے کارخانے کی چیزونا تیاری گی دا سی سی سی خلق تیاری نوچاغا لال اقبلا کارخانہ بندشی نو بیا دا اگورا کارخانی چھے بندی گی نو منگ حالات خرابی گی نا دا خو کارخانی دی لوی لوی علماء لو خلق ارمان کی خو فارمان بیانی بیا کار کی گی ها تج جوندی ها نو تاول دا قدر و احترام نکاو چه تا تی دین زده کرده وی بچو بانم زده کرده وی خپلا زده کرده وی تایید و مرستم کرده وی دا میشه مقابل که ولالی او چه کل اللہ جنو بیاوی زمارا سرک پی خوشحاله یا سرک پی خفاینو اللذین یجادلون بی آیات اللہ بغیر سلطانی دیکی لیکی تنن مولانا سے با اللہ دیو بخی ها چاو دوٹی توجو نور کولا او چې کله و پادشه یو برائے ویره تاسو ته تعلق ډیرو کو تاسو سکی سټی بل برائے مې تاسو به کیسه ډکاو چې کله وراغه بیان شروع شه زه دوم کیسه باندې کوم مړه تاسو څخه دی پرېدا خو غواز ولا ګوره ها نو تاسو ارمان کوي وایره خپل تجربه کاو ډیر په توحید موضوع مې رسړو کما چې تاسو له کوم دا حالت دی مې شپیا خپل ارمان دی الله علی بلانی بلانی مې ما سره الحمدلله ډیر دی یاو اځما خپل دی ها تاسو باندې ډکاو ما وته ډکاو دا ما ته پته و چې کله یو عالم تللی دی نو خلق هغه په څه بیا ارمان کړی دی الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم قدر ني ها ادنا في سلم جنازه لتلو الله دې معافرت نصیب دې مخې مودا کړ ته درې میاشه وکی شپا ډیر مخلوق راغلو ډیر زیاد دیر لاندو شریان گریان او شپو بیدی نوا پرالو کی ٹکٹرو کی گاڑو کی او دا خلق را روانو سمن کذوبو دا خلق بیدو او رندو حانے چالا جنازہ کروا او نے چالا غمخادی کروا کم جماعت کی منز کاؤ نارا چپ داغو ایرا دیر اپس چپ دیر خسرے اگور دیر خلق را گرے منز را قدر نو چاو تا خیرالیب قدم سمنوا خلق پوش او هو هو هو دا هلوې بلاو او هو هو هو آی ها علم له سپتاوا دا سپتاوا تعالی ستاره علم پتاوا چې دا دینانه واس ملاله ته قران پسې او دا قران درس به کاو نو تاسو دوله پتاوا چې په لون دوستل غواړه لګیاره قران کار کوي ها خلق وی واقع دا دې نیک سره موږ له پتاوا وتعالی پتاو وسلې ګیرا بیا په چلا جاري کالو خان نفس خلق وی دا موږ له سپتاوا مخلوق د خدای تعالی راغره او چې عظیم مخلوق جمع شوی خلق کنټرول کړي نه په جنازه باندې سړی خزه لوی والو چې تماشا ولخ مخلوق هاذا کارو خان افسه خلق بیا ارمان وکړه هر حق پرس له رسو خلق بیا ارمان کړي خدا له پته دیږي چې نعمت د دنیا نه لاړ شي ها مولانا عارف صاحب الله دې معافرت نصیب کړي کوئی برمول ګورا اوس دا ستړو کې پادشاه څنګه چې وی د قران درسونه وو دورې وي ها شیخ ګورا کابل ګرام الله دې معافره ټولو نصیب کړي خلک به تیاراو خلک کله بیا دې پسې ها بیا ارمان کوي خوارمان کله بیا د قران د درسونو د علماو نه فیده حاصل کړي ها دعوات والے الذين يجادلون في آيات الله حد کارو خان زمایات چې لکه اوس صاحب زمعصومه زپلار ځان صدا بوتل ما شیخ القران ها او دا ډېر کښور موجوده شیخ دی اوس راغله او د مشر شیخ صاحب سره ها اوزو د سکول نه چټي کړو پلان ولا ځنن شیخ صاحب راځي دوا دته وکی او چې تقریر کله ختم شو بیا دا روانو ها دا شیخ صاحب او مشر شیخ صاحب او موږ والد صاحب او اتر کارو خان اگر پول نه اره ته پیاده وروتیو د روډ د پاسه ولالو د ماشومان دا خبره نه یری ها ها زیدار صاحب راجو کوم زما د والد صاحب سره ډېر مینه ول شيخ صاحب الله دې مغفرت نصیب کړي و یقین صاحب دا څوک دی یوجی دا می برخوردار دی وای ها یوجی دوا او توګه چې الله عالم کی زیدار صاحب راجو کوم پر سر علاج کې هو دو پشا ډبرا کو زال الله دې عالم کې بچي الله دې دین کاروالي دا حقانی علماء سره بچي بوزا دوات یلا دې مقابله کې ولې نه ودري خلاف ولې نه کوي ها دا هو هغه دعاګاری کم سے کم د چا دعاګانې الله قبول کړي او چې د چا د قران او د سنت سره کاری خیره ته مالا دعوات والا الذين يجادلون في آيات الله هغه سان چې جګړه کوي پایا ته مود الله کې دا وګوره قران سره چې وي دعاګان راځي څنګه الله امداد کوي الله رسول کړي نه مته سره الله او ګوري زمنګ د حالاتو نم خبر ده دا حالاتو نم خبر ده علیم بذات الصدور دے چوارو کا تکلیف ملاوی گی او دی درمن کی درمن کوئے ما سورا مہربان دے اللذین یجادلون فی آیات اللہ سورا نقصان کی گی انسان تا اللذین آکسان رما مسئلہ فما بانے گڑا ورکڑا چو وقتی میں کم مسئلہ کی طرح وارو فپوہنو شما اللذین یجادلون دیم زلدی کے علیہ کتا سو وقتی ما مسئلہ ہے حاضروں ہم بلڈ پریشری کلا کرا اللذین یجادلون فی آیات اللہ آکسان چاہی جگڑا کئی پایاتون دا اللہ کی بغیر سلطان بلا دلیل دلیل سره نشته او جګړه کوي اتاهم کبورا چې د دې سره حد بلا دلیل خبره کوي کبورا مقتل دی له دې غصه نه پنځ د الله جګړه د دې جدال هم جګړه ده او پنځه کسانو چې مال وروړې دي دا رنګ مور د ګمراهي وی الله پاجو سنو متکبر باندې جبار صح باندې ګور ما چې خبره وکړه حنا مصطفی امیر سے مان لے یار کرے اللہ دے غم رازات کی اعظم غرور دے اللہ دے پخے خیر سرا خزمن شیخ القران سے سار سامل راغلو او اگے زان سرا بس پتہ نہیں چھ پس طریقے زان سرا اگے سرا تلو حالان کی اگے سرا پخپل گاڑی کی تلو پل گاڑی پل رے اور سرا تلو ستر شیش مسدا وا سب وا خام خاصری سرا درد ہوئی ہنو واسہ گاڑی راغلو او فوجانو او شیخ صاحب هغه سره تلو بیا ملګرو ته دکو تکلیفو دردو چیرې زکه چې سپته لګي اس حالات دغه سړي ها نو زمنګ فوج زمنګ د ملک حفاظت ته پاره دي دا زمنګ دشمنان نه دي زمنګ دشمنان هغه کفار او امریکا نو زمنګ فوج او که زمنګ پولیس ته دا ټول زمنګ د حفاظت ته پاره دي علما حفاظت د ملک فوج هم حفاظت کوي پس طریقہ بے بوتلے چا تفشیش بہو یا سے ہاں نو داغی مبارے کی ملگری پریشان شو ہاں منک پل پریشان شو باز دا سا خبر اچلی دے لگ وقت کے نو داغی مبارے کی چا وقتی ما اعلانو کو نو مقصد دارے چا زمان شیخ اگر بیا پا خپل زیشو او انشاءاللہ خپل زیت دارا سیدو والا دے ہاں نو شیخ ما یاد کرے او انشاءاللہ اغم آل قریب دا چا اللہ پاکو کې دې چې دا غېد اخلاصون د پاره دا الله یو ذریعہ جوړ کی سر خبره اترې وی کې دې چې دا غېد مبارک دې بوتلې ها والله عالم ان شاء الله به فکر اوسه ان شاء الله بیا بیا ټلیفون او دې ته ضرورت نشتا ها الذين یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم کبر مقتن عند الله او چیر او اچار څه چې دا هم د قران کې وایو لیاخذوا وقت من هر امه د خپل قوم ها اغه ناکار خلکو په خپل پیغمبر باندې قتل سکلې لیاخذو چونی سی غلرا نسی با اسبه دې کې راځي ها کذالکم دارین یب الله والا کل علی کل قلب متکبر جبار دارین مود گمراه وی الله پہاڑ یو ذرو متکبر باندې سخت زور ور وی فرعون اے امانه ابن لیم سلام دې په فوج کې زمنګا ملګری الحمدلله ها دیندار دی پکې ها خدا خود ناکار خلقو هغه سازشی او وی فرعون یا امان ابن لی سلام پرون یو راغله فوج موږ مرګره وی مالا نغرا کې چې زری مرګرو لا د روټي بندوباس وکړو فوجی دی ها الحمدلله خپلوې په مالا باندې مې ظاهره تا ته تکلیفي زبیا بش ان شاء الله هغه زکو چټي راغله په خلک شته باج دې زمونږه نو دا هو بد خلک نه دی دا هو دې خلقو خیر غواړي او وی فرعون اے امان ابن لی سلام اے وی فرعون اے امانا زور کا ماده پاره یو بنگله یو مانی خامخا چې زه ابلغ الاسباب اور اسې کوم دروازو تا پا دروازو دا اسمان نو فاق تر الای موسی چې زه خبر والم د مو الاد موسی علی السلام و انی چې دل رب سور کې مکر دا ما بیان کړو کنه او یقینا زه ګمان کوم په دبانه ته درو جنو او دارنګي خیسه کړی شوی فرعون تا بدملی دا اگر تا بد عمل خیستو نن کافر تا بد عمل خیستو شوی او پن کرشیو در نیغی لانے نام او نا دے تدبیر در فرعون مگر پتبائے کی ہوئی آکر شیمان روڑ ایدما قوما تابیش ایدما او بخیم تاوستا لارسی ایدما قوما یقینا دا جند دنیا متاون دا سکر دا دنیا زندگی دا خو سکر او بیشک آخرت دا دے کور دا امیشوالی چاچے عملو کبت دنیا کی سزا لشون کولی اغتا مگر پشاند آئی مانیم او چا چا عملو کنی ایک ناری نویو کزنانا حال داری چوی دے مومن تو دا کسان دنکی کی با جنت تا تیرے غرزو خرکو ریشویا پد جنت کی بغیر حساب بلا حساب یا قومی زما قوم مالی سری مالا را چطلا بلم تاثر را الان نجات اخلاسون تا و تدعوننی الان نار او را بلی تاثر مالا را اور تا تدعوننی را بلی تاثر مالا را دیخوا بلی تا چطلا کفرکم پا اللہ او برا خدا پیدا کم دا اللہ سر آغا چلوی مادقارا پاریبان پویا او ترا بلم تاثر الالعزیز الغفار آغا زور اور بخشش کو ان کی ذات تا لا جرم خام خا یقیناً آغا چه تاثر را بلی مال را پا طرف داغی لیسلو دعوتن فی دنیا ولا فی الاخرام نو داغی را پارا قدرت دبادنی دنیا و نوخیرت کیم او بیشک از منگو واپس کدل اللہ تری اوان المصرفین او بیشک جاتے که انکی مشرکان دیری خواندان دور زر ایچیات بکی تاثر آغا تکریزونا آغا بیاننا چه زیویم تاثر تا رجل مومن وی وی زمان تکریر با تاثر یاد ساتے زبانی ما وزما درې تقارن نو وفیدې حاصل وې او فوز عمر ال الله زمون شیخ ویلی وې زبانیم او زما بیان نو بتاو سو یاد ساده یی رشان بیا ساتو مونږه دا غي وزونه دا غي بیان نه دا غي حکایتونه او دا غي کتابونه تازه دینو زرد یاد بکې تاسو پن باغله یاد بکې تاسو پاینده کیا خبر چې دی ويم تاسو ته زما خبر بتاو سو یاد ګورا سوره تیموشوا در رجل مومن اگر تقریر زمانگا یاد دے اگر نظر ایگی وَاو فَوِزُ عَمْرِ لَلَّهِ هر حق پرس آواز دین اگر نظر ایگی سو کالوشو سو سوا کالا در شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اگر قول زریگی منگا یاد دو امام نقیم حافظ ابن کسیر لیل دائی مورباو وَقَاهُ اللَّهُ الله خاص الله تا بشک الله لذون کرے بلے با خلو بندگان مانے اوقاہ اللہ سیاد ما مکرو نبچکو اغل اللہ دا تدبیراتو دا غصنا چلیکم تدبیر کرو وحاق بی آل فیرون اگورا اللہ بز ما بچکو اوقاہ اللہ بچکو اولو والا سوگ دے اللہ بچکو اغل اللہ دا دشمن مخ کے والا لے او بیان کے اللہ تا بیانو کا بچکو زما کار دے سیات ما مکرو بدی دارنا چه دیکم تدبیر کرے وحاق بی آل فیرون سول عذاب او نازل شو فیرونیانو مانی بد عذاب اغی تباشو او اغا اللہ اخلاص کر سنگ اخلاص شو مدارک لیکلی دی حافظ ابن کسیر و نور چه زر کسان فیرون پد پسیکڑا در ترز جویو زر کسان اور پسیکڑا زر فوج زر فوجانی پا رجل مومن پا سیکلا شابا دے گرفتار کی او دیونی سے او ملے کئی اغت لال غرطا چاگا من دوالا غرطا دی مرپسیو اگر کی تیاغا گڑوڑ شو پنز سوا کسان پغرکی مردار شو پچا گٹ رالا سکونی ہوا سکزمریو خور بار آر سو پنز سوا آر سا مردار شو او پنز سوا چرا کس شو دربار ترال دا فرعون وې سم چا نه موکو وجیا هغه موږ نه ګډ ورشه هیڅ پته پوه نه شوې ها فرعون نو لوی ظالم او نور فوجانو ته اډو کوې دا نه غوړو یا تاسو کوتره کوي دا نه 1500 د فرعون په دربار کې اغو وجل او 1500 کې ته قربان کړ نو سو زړه کسان ته قربان شو زړه کسان د یو رجل مؤمن نه الله قربان کړ او هغه الله بچ کړ دې ته وګورا صاحب یاسین ته وګورا تول کله ها الله راغنه قربان کو موسی علیہ السلام ته وګوره بچکی ملګری بچکی ابراهیم علیہ السلام بچکی اصحاب کعب غالمو کی بچکی بچکول والا الله دینو ان نار رزون علی اور وا هیڅ کولې جی بده باندې فرعونانو باندې غدو انصار واشی او ماجیګر اپار شبدری قیامت حکم به وشي دنه کې فرعونانو لرا سزا عذاب تا کلا چې جګړه بکې ریپورت کې وای با کمزوریا کساو تا جزانې خټګن له دنیا کې هیڅکه مونږه تاسو پسیو تبان در روان مو خو تاسو تابعو آی تاسو لری کوونکی زمنګ نه سي صدور وای با کساو جزانې خټګن له د الله دی کتاب نه هیڅکه مونږ ټول یو په دې جانم کې بهشکه الله فیصله کړل دا د عبادت مهز بندګانو کې چ جنت جنتیان ہوتا او جہنم دوزخیان ہوتا وہ یا کسان چپور گیری خزان چاہوں تے جہنم تا ادعو ربکم ادعو ربکوم دا مدد کئی فل رب لرا نسپق بگی چسپق کی زمننا اوبالی دعاو غاری دا فل ربنا چسپق کی زمننا یومن یورد دا عذاب الی یو چوٹو ہوئی یورد ملاوشی کنا زمن کا درس دے انشاءاللہ چوٹو پکی ندا شوی او اللہ دے پکی ندا ولی ہاں زکا اللہ دے پکی را ولی نا قالو نوی دے اوے اولم تکو فرشتے بوئے اولم تکو تا تی کم رسولکم بالبینات آیا نوراغلی تاسو تا انبیاء تاسو پا دلائلو انبیاء نوراغلی قالو نوائی بدا مشرکا نوائی با کفار بلا بشک راغلیو قالو نوائی با فرشتے دچ راغلیو نفدو اوالے اوالے خلو مدرگارانو را آوازو کئی مدرگارانو تا ای بچیگی کی وائی کاکا سے براو رسے وائی لو یزوانات بغدار جا او دې خو ته چغو عادت وکړه او ته هم دا چلی وای و ما دعا الکافرین نرا چغا د کفارو الا فی ظلال مگر فتبای کې دا آیات مخم یو ځای کې تیر شویو ته موافس سب کم ځای کې تیر شویو رحمت وری و ما دعا الکافرین الا فی ظلال لدا چغا د کفارو مگر فتبای کې ته به خود وکړ کم ځای احسان اللہ آیا کم جائے دعایات کم جائے کتر شوئی وما دعاو الكافرین الا فی ظلال دلا شغد کافرانو مگر فتبائے کی سلیمان ہوا ہے ہاں ویخی نکی نہیں آرہا رات کی نبی لہو دعوت الاغ والذین یدعون من دونی لا استجیبون لهم بشیء الا کباسطے کفیل الماء یبلغ فاو ما ببالغی وما دعاء الکافرین الا بذلال عزیزان تو یہ مؤخرے مگر نہ بس دیکھو ہی کنا تاو صفتم ملے گی ذکر خلا پڑے گا وما دعاء الشدایات قرآن کی دور دور زیر آگلے رہے او پدی سیغی سر افلانی دیکھ رہے او پدی افلانی دیکھ رہے دامت آیا دی وما دعاء الکافرین الا بذلال پخت جوایا دنیا و یوم یقوم الاشهاد یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتینا موسی الهدى وورثنا بنی اسرائیل الکتاب هدى و ذکرى لأولی الالباب فاذكر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى توفكون كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم وأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم تبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني بينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى لكم داخلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الله بغير الحق وبما كنتم تمرحون ودخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك بإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصدنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فما كان للرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون د دې زینا بشارت ورکه زیره په امداد باندې او تسلی دا حضرت او مؤمنان او تا چې زیره والي سره ان لننصر رسلنا من خامخ امداد کو د خپل انبياو چې د انبياو امداد کینو حق پروسه د من امداد خو بیا نه کیږي یار الله انبیاء یاد کری نو جواب والذین آمنو اوا که سالم امداد کوم چی مانې وروړي خو مضبوط دی ګورې کلک دی ها فلات دنیا په ژوند دنیا کې ونجزیهم یوم القیامه ونجزی ویوم یقوم الاشهاد ونجزیهم او بدلون کو من دی لرا فاورز کی شبدری گوان قیامت دنیا کې امداد کوم اخر کې بدله ور کوم الله دې زموږ د دعا را کړه نصیب کړي یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم پاو نه چې پیدا وونه کی ظالمانو ته دغه باندې عذرنا ظالم توکل باندې بیا پیدا ملاوی خیر روزګار نو منو ځکه مې درس نه کوي یاره کرام او دې لپاره دې لعنت ولهم سودار او دې لپاره دې بدنجام بد مقام دلیل نقلی من الکتب السابقه تاکی ور کلیو ما موسیٰ علیہ السلام تا تورات حدا تورات ادایت کتابو او فمیلا سرور کما بنی سائلو تا کتابو ودا سے حال کی چدار ادایتو پندو دا پادا کل مندو فس بر صبر کوا کما صبر اولن عزمی من الرسل سن چه صبر کرے انبیاءو صبر خشیرے چه چا صبر کرے اندواد اللہ حق بشکد اللہ واد رشتیارا کم واد رشتیارا ان لا ننصر رسلنا دل خیال کوي دا بار بار دي کرا دي دا علاوه د اشاره چې زو باندې خامخا امداد کوم خو کلکیا واصبر لذنب امتحان خورا ولي کنا واستغفر لذنبک على الغرا د خپل بوج دي على الغرا غفرم مانه د چا سره على ولو سره دا نه چې معفي غلا د خپل ګنا دي نو پیغمبر سو ګنا کړي وا او کوتایا دي شوی دي او مرا انبیاء بالکل دا سے پاک دی لکه چه دمون یو معشوم پاک پیدا شي تا پیغمبرین امخ که هم و رستو هم زمین دا عقیده دا قرآن دا عقیده ذکر کرے غفره پا معنی دا عرول سرا دا آیات رستو سجده که جاسیه که دا روان دی آیات نمبر 14 سوال لسم دیو قل للذین یغفرو هاو نو غفره پا معنی دا چا سرا دا که عرول سرا مخوال و دانه کساو نه چې امید قیامت نه لري واستغفر لذنبکم او زم په معنا د بوجورو سره لکه مخکې ما ها بیان کړو شروع شو اره کې وقلب فی اجفالک انی اعد بیا علی الدهر ذنوبا تلخیص کا شعر راځي واستغفر لذنبک لکلا شاعر پرې مانیو کی او پرې صرف کې پکار راځي دا ذکر پکارې نو قران د فارز د کوي اعد بیا عل دار ذنوبا شمیرم زو اپا زمانه کې په خپلو زیرمو باندې کو زمانه ما باندې تاریخ بوجونه راوسته را انسان ژوند دې ډیر بوجونه او ډیر مصیبتونه با اگر راځي پاغبانی او ویني با واسافل خلبه د خوشاله خبره او یو خلبه د غم اوري واستغفر لذنبک او علول غرا د خپل بوج دی چې الله زمانہ بوجونه والا وا سخت بوجونه دینو ذنب په معنا د بوج یا فی لک الله من تقدم و ما تقدم من ذنب و ما تاخر دان چې او تک ګناونه چواله الله لری ک الله تعالی بوجونه او ځکه قران دا دی لوی بوجو ان سنن کی الیکا قولا ثقیلا اپا کی جو اپ حکم در خپل بلاشی سار ماجیگر ولې کار او سار وا بشکا کسان چې جگړه کوي فایتون د الله کې بلا دلیلہ اتاهم چراغلی دی صدا یا اتاهم چی دی صدا او ها دی صدا بلا دلیل خبری وی او صدا خو کمی خبری او صدا وی بلا دلیلی وی نشتا دی پسنو دی که مگر لوی حسد اولی دی رسیدن کیا گئی خوال مقصد تا پناو عرف اللہ بشک اللہ دی اولی دن کے خامغا پیدای دا اسمان نوزمو کٹے لوی دی تا پیدای دا مخلوقنا ایک ازا دخل کنا نپوئی گی لذی برابر جوندیون نملا ما استوی الاما والبصیر نذی برابر الوند والبصیر اولی دن کے سورت فاطر تلاحات ایسے گلی وما استوی الاحیاء والمواتم او کسان چې مان وروړو عمل نیو کني کو علل مسی اول بدکار مؤمن او بدکار کله برابر دی قلیل ما تذکرون کم پکم کې کم پاندغلې تاسو د الله د کتاب نه ډیر کم پاندغلې بشکا قیامت راتون کې شک نشته بیا پای کې لیکن جا دخل ګنا ایمان وروړي او ای استرب اذو وقال ربکم ادونی او دې رب تاسو ادونی وبل مالرا ادعوني دعا غالي زمانا ادعوني دعا غالي زمانا رامدد کوي مالرا استجب لكم زو قبول لكم تاسو دعا ور ادعوني دعا غالي زمانا والي نو جمع رولرا او جمع چې راځي نو مراد نه جمعینو وګوره د سنت نه پس په جواب دعا ثابت شو هسه دا راته وای کوئی وام دې کمزه او دب دے کم زیخی دی بیان دے سشورو دے او دے سننو نا پاس بجمع دوا کم دے کتا ثابت آیا ایا سورت مکی دے مکہ کے خدا سے منو لازم شوئے او منزنو در طول و مطلو در بارو او در فرضیت حکم بیان پا پیغمبر پا کم زیخی دا گلو پا مدینہ منو رکے دے لے کے سنگت دعا ثابت دے دے سننو نا پاس او کتا حال دے کسی جمع ذکر شے او جمع مراد نو بیا و یارا کولا جمع او نمانی آتے سورت بقرہ کی شرازی فاعتو حرسکوم اناشیتوم رازی قل فصلتا روز او پھر جمع رو ولی دا حانو سیبت تو ولی بیا مفردی جمع سر جمع سر بیازا نمارد آرام کل جمع مرادی مراد تے نیوی کل یوی مراد تے نجموی آتے اس جمع روڑی را آو مراد تے نا یو دے دا لازم آنا دا یو خو آغا جمع را چی دے ہے اد جمع جوڑ شو لیکا فرض منزی کاؤ تو ہے اد جمع جوڑ لے نو پا جمع دعاو کا لیکا جمع جوڑا دا نو تا خو جوڑا کرنا جمع جوڑا تو آلے پا جمع کے ناس تے آیو آغا ہے اد جمع تو جوڑے چه خلق پدی بانی اماده که چه بایی چار دو سنتو نپس پا جمع دعا دی امام سره پا یو لاسو نکلا و دا آغا دعا دنی کی دا نارواریوس من دا دعا خلاف نیو من دا طریقی دا پیغمبر خلافیو دعا خو حضرت وی اد دعا مخو لعبادت دعا دا عبادت نلے دے مغز دے او دعا حق بیگی چه دا فرض مانزن رستوی اروغ دعا کوا والا د سنتو نه پسند دوا کوا مو دا غی خلاف نیو خوزان لا خدا ته چې دا خلق جمع کئ نو دا جمعواله د سنتو نه پس په جمع دا ثابت د پیغمبر نه نه دا هي ات ثابت نه دی دی هي اتا اجتماعی هي ات اختراعی وي ها دا د زامه جوړ شوی هي ات دی او باج خلق په دې فرض باندې مراد کئ نه دا هي ات اتفاقی دے دا تا جوڑ کرے نو دا اتفاقی جوڑ لے لیکن سنچ جمع تا خلق والال لے نو خلق لا سنا پورتا کئی جمع مانے آوان سوک مخ کی سنت کئی سوک رسطو کئی تو چاکار دے سو دے نا جو دے با دعا کے نبی آبا دے حران کی نبی علیہ السلام لس لکا منزون کری ری ترغیب و ترغیب کی علاو منزلی ذکر کری ری او داغی نورستو چه تصابیت ندی چه نبی علیہ السلام پا جمع دو سنتو نا پس پا دعا کرے را نو تیر ده کم دینا که دیوی ردیم ندی کلے نا پیغمبر چه ده کم سیز رد کرے را اغبا رد کے کم سیز ندی رد کرے اغبا نرد کے کم زی کی سکوت کرے اغا زی کی بسکوت کے کم زی کی چپا دا دا پتم نو حدیث کے راجی نبی علیہ الصلات والسلام دا ابو هريره رضی اللہ عنہ روایت دے اغوی نبی ابو هريره وی قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ایو جزو آدوکم ازا صلی آیا آجز کئی او کستاسو کلا چاغا منز کئی نو ایت قدما او یت آخرا او ان یمینی او ان شمالی چکل یو سلی پا مسالبانی منزو کی دا جماعت دا فرضو لاغ امام دی یا رسو شی یا دی مخی شی یا دی خی طرف تشی یا دی کس طرف تشی بینی پا آجے کری بیانی ادری گی نو چاغا جے کی بینی ہی دو سنتو دو پارا ولالا نشتا نو پاغا جے کی ناس دعا دو پارا کم لینا رالا دا حدیث ابو داود 144 صفحہ ابن ماجی 204 صفحہ مصنف دی ابن ابی شیبہ دویم جلد 208 کے دا حدیث نقل کرے رہے دورنگی او چکل سنتو شو وائن کان فی صلاتین کچر تودا پداسی منسکے تتو بادا چداغی من نرستو نفلو مانا سنتو فاین شاین حرفان یمینی او یساری او زابا الہ حوائجین نو که خوکے شو لا واپس دیشی خی طرف دادا یا کس طرف دا یا دلارشی الہ حوائجی خپلو حوائجو تام خودے بنی سارے چخا مخابتی ساری گی او ہنہ ننہ خپلو حوائجی زالن نو چا تکلیف دے تلوار دا دا علمگیری اول جل اوو یا صفا ابو داود اٹھن میں صفا فتح المنین دویم جل 269 صفا مظاہر حق 331 صفا بحر رائے اول جل 335 صفا کبیری 301 صفا چکل یو انسان سنتو کی دو سنتو نپس دا خواہ دا کده کورتا جی کده بار جی کده خطر بتاوی گیا او که کس طرف تا دسو دو فرض و نفس آغا فرض و نفس شد آغی نروس تو سنت وی که سنت کئی که زی که اخشارت کی گی محقی و روس تو بعض مسافری آغا دیزی خپلو حاجتونو پسی زکر آغا دا فار سنت بیا نئی دارنگی حفت القدیر اول جل دو سوا یوکم اتیائیم صفا خلاصۃ الفتاوی 110 صفا 105 صفا منیۃ المسلیب 265-277 صفا فیض الباری دویم جلد 318 صفا فتاوی ودودیہ اول جلد 210 صفا حجۃ اللہ البالغہ دویم جلد 31 صفا مجموعۃ الفتاوی اول جلد 63 صفا فتاوی جدیہ 495 صفا فتاوی بزیزیہ بزازیہ سنورم جل 43 صفحہ بدایو سنایا اول جل 238 صفحہ فتاوی دعلوم دیوبن سنورم جل 230 صفحہ مسارحات الاقران 271 صفحہ 354 صفحہ 265 صفحہ 269 صفحہ 270 صفحہ 271 صفحہ چپا غزے کی ببیا سنت نکی چپا کمزے کی تفرض کردی نپا جے گو دعا دے کمزے نہ رالا دارنگی فقہ سننا اول جل 808 صفا نیر الہوتات ریم جل 210 صفا دارنگی بداو سنائی لکلی دی فیکرہ للامام ایسلی شیئ ام من السنن فی المکان اللذی صلی فیه المکتوبہ مکروہ دی دی امام دا پارا چی منزو کی سشیر دا سنتو نا پاغذے کی چی دا پاغذے کی فرض منز کرے رہے فرض کمزے کی چی دا منزو کو راجے کی بیا سنتو نکی دا مکروہ دی بدایو سنایا اول جل 285 او اول جل 160 صفحہ امام احمد بن یحییٰ المتوفا 914 اگر رخستہ خبرہ کرے رہا اغوی امام احمد بن یحییٰ غوی جلوس الامام فی المحراب للدعاء بدعت کہ ناستدل دی امام پا محراب کی دعا دعا پادا بدعت تی بدعت تی پھر مقدتا سو بدعت وائے وائے بدعت دنو دنو سو چودہ کی وفات دے امام احمد ابن یحیی عادت طویلی دارنگی امداد الاحکام شاہ اشرف علی اعلاو شاہ اشرف علی تانوی اول جل 161 اتیائی مصفا اعلاو سنن درین جل 168 صفا پائی کیلی کی پس متولیان مسجد کو اس طریقہ بدعت پر ہرگز مجبور کرنا جائز نہیں اور یہ اصرار بالکل خلاف شریعت و اشاعت بدعت ہے جس کا فاعل شرعاً بوجہ ابتداء کے مستحق گناہ عظیم ہے سوچ دا کار کی دا مستحق دا لوی گناہ دے مفتی کفایت اللہ درخلی کل کری دی اغوی نفائس مرغوبہ کے 61 صفحہ کے مفتی کفایت اللہ وی بعد سنن و نوافل کے خاص التزام کے ساتھ دعا ماننا اس کا ثبوت حدیث شریف اور فقہ کی کسی کتاب میں نہیں بلکہ یہ التزام بدعت ہے اس کا ترک ضروری ہے دو سنتون پس پا جمع دا دعا لازم اول دا خلقو دی امام دا پر خودل پکا دیو دا بدعت تے پیغمبر دا کاندرے کرے کفایت المفتی ہاں دا کتاب دے فتاوہ نہ جلد کے اول جلد دری سوا یوکم اتیائمہ کیلی کی سنن و نفل کے بعد اجتماعی دعا ماننے کا طریقہ نہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا نہ صحابہ کے زمانے میں اس لیے اسے سنت و مستحب سمجھنا صحیح نہیں ہے دیو جنا دا سنت او مستحب گنل ضروری ندی دولم دیوبند فتاوی عزیز الرحمن دولم دیوبند دویم جل یوصل او نبی کیلی کی جن فرائض کے بعد سنن ہے ان کے بعد امام اور مقتدی و مختصر دعا مانگ کر سنت ادا کرے ہوئی گی پورتو کنا ہوئی گی کنا سازو ہوئی گی دا پورتو ہوئی چھے کم فرض و نرست سنت دی داغی نرست امام اور مقتدیان با مختصر دعا غالی با سنت کے خواہ فیل بلاورات کر کے بعد میں سنت پڑے سنت پڑے ہو کارا وردنا دمانزن پس کئی دو سنتوں پس او کمخے کئی اور پھر اجتماعی دعا کی ضرورت نہیں ہے عبید اجتماع دعا ضرورت نشتا کیونکہ دعا اجتماعی ایک ہی بار ہے اجتماعی دعا خدا غیہ او زندہ کنا فرض پس چودے وکلا فرض پس پھر دوبارہ بعد سنن مقتدیوں کو امام کی دعا کا انتظار کرانا اس کا التزام کرنا ضروری نہیں ہے اور بیا دوبارہ دو سنت و نفس دو مقتدیانو دو امام انتظار کی دو دعا او اگر لازم گنی دا ضروری ندا دا اغویلی دا علم دیو بند دو انجل کے بیا اغلی کی دا صفحہ کے پنزم جل پنزم جل 176 صفحہ کے لکی پان جل 176 فتاوہ دالوم دیوبن یہ عمل بھی سنت سے ثابت نہیں ہے لہذا بدعت ہے تیو دیوبن یا نہیں ما شاء اللہ دیوبن یا منگیو کو نہیں ہو مگر دیوبن خبر ہے کو بل یو مفتی دے فتاوہ رحیمیہ مفتی عبد الرحیم لاجپوری تاغہ فتاوہ رحیمیہ را اول جل دو سوا اول نسمہ کرے خیصر اکلا را کہیں کوئی مسنون یہ ہے کہ جس طرح فرض نماز جماعت سے پڑھی ہے دعا بھی جماعت کے ساتھ پڑھی سنگے چھ منزد جماعت سرہو کو دعا ہم دو جماعت سرہو کا یعنی امام اور مقتدی سب مل کر دعا مانگے اور جس طرح سنت اور نفل الگ پڑھی ہے وہ سنگ چھ سنت اور نفل زان لا لستیشی زان لکھو لیشی دعا بھی الگ الگ مانگے دعا ہم نے زان لگا سنت زان لگی دعا ہم زان لگا فرض جمع سلو دعا ہم جمع سلو کا خصہ خبر ہے کرے گا بیاوئی لہذا صورت مسئولہ میں دونوں طریقوں سے میں سے پہلا طریقہ مسنون اور متابع سنت ہے. کما چھتو فرض و نفس چکم دعا دا دا سنت دا. دوسرا طریقہ چھتو سنت و نفس خلق جمع کئی او پو دعا بان خلق راولیو دے ہوئی. دوسرا طریقہ خلاف سنت بے اصل منگلت اور بلا دلیل ہے. چھتا خلقو دا سنت و نفس خلق جمع کئی او دعا پیو دعا دی امام صلی مقتدیان غالی نو دا خلاف سنت دا بے اصل دا دا زان جوڑا شوی دا بلا دلیل دا. الگ الگ سنت ہے اور نفل پڑھنے کے بعد سب کا اکٹا ہونا اور اکٹے ہو کر دعا ماننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عمل اور فرمان سے ثابت ہے, نہ صحابہ سے نہ تابعین سے نہ تبع تابعین سے اور ائمہ دین میں سے کسی کے قول و فعل سے ثابت نہیں ہے. خبر سمجھ رہا ہاں. دا دارنگی بل کتاب دے آپ کے مسائل اور ان کا حل مفتی یوسف لدھیانی دے کراچی دیم جل 274 صفحہ کی لکھی سنتوں کے بعد اجتماعی دعا امام اور مقتدیوں صحیح نہیں, اس کا اہتمام و التزام بدعت ہے. بدعت دے ہاں دا لازم ہے وہی رب پیران تو سنت رپس پجمع دعا نہ منی وہاں بدعت نہ منی دعا مو آیا مروا بدعت نہ منی ہاں. مفتی محمد شفیع فتوارہ امداد المفتین دین جل 214 صفحہ کی لکھی خیستہ جواب اکڑے ہوئے جواب نفس دعا دبر الصلاة المکتوبہ تو بلا شبہ عام ہے بعد المکتوبہ متصلن اور بعد سنن رواتب کو, لیکن دے رکھا خبر کہ دے ہوئی مفتی سے وہ مولانا تقی عثمان ہاں حوالے سے دے حدام قابل ہے پلار محمد شفی سے ناغوئی, لیکن گفتگو نفسی دعا میں نہیں ہے. وہ نفس خبر پہ دعا کی نہیں دی کہ خالق دے دعا دعا وہ نفسی گفتگو لیکن گفتگو نفس دعا میں نہیں ہے بلکہ بہیعت اجتماعیہ میں ہے. بلکہ خبر پسکرا پدے ہے عد جمعوالی کی راج تخر جمع کے اس کی کوئی دلیل اور شاہد سلف و خلق کے تعامل و آثار میں بعد الرواتب موجود نہیں ہے. سنتوں کے بعد بہیعت اجتماعیہ کے نہ اس پر التزام ثابت ہے اور نہ کسی حدیث متواتر سے اس کا ثبوت ہے, تو اس پر اجتماع کا التزام بلا شبہ بدعت کی حد میں آ جاتا ہے. بدعت اغم ہوتے بدعت ہوئے منگوتم بدعت ہوئے دار العلوم کراچی کا میں فتح والا پائی کی اگر مفتی رشید احمد آسن الفتاوا اول جلد 345 صفحہ کی لکھی نوافل کے بعد دعا امام کے ساتھ مل کر کرنا خصوصاً اس کا مروج التزام بلا اتفاق بدعت ہے, حتیٰ کہ اہل بدعت بھی اس کے قائل نہیں. بدعتیان ہم نہ دیکھا ہے. دارنگی خزان السنن مولانا اصل فراز خان سے ہاں خزان السنن دویم جل یوسل یوکم سلوختم صفحہ کی لکھی وہ بعض علاقوں میں سنتوں اور نوافل کے بعد التزام کے ساتھ دعا مانتے ہیں یہ بدعت ہے. تو سنت و نفل سے خلق التزامن دا دعا غالی پہ جمع سرا ویدا سر بدعت ہے. اے اگرسے کہ مودودی سے وہ مویدہ بے دکتے مجھے تا خبر حق کرے میں منگی منو کنے خبر منو چی خبر اے کرے اگر 1382 کی چیز شوال چکم رسالہ شاہ شویوا ست شوال 1382 پر رسالہ کی اگر ویلو کہ سنن و نوافل کے بعد امام اور مقتدین کی اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح حکم کے خلاف ہے. ہاں جو احادیث صحیح ہے میں وارد ہے اس لیے اس کے بدعت ہوئے میں کوئی شک نہیں. دیکھا دیکھے حدیث وارد شرے نہ دے او دا بیدت تے جو لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں او اندک کرنے والے کو الٹی ملامت کرتے ہیں او چو کم خلق پذیبانے ہمیشوارے کئی او چو سوکے نکئی نو آغا ملامتا کئی تو سخ گناہگار ہے او دے خبرہ خک کرے رہا کلے خبرہ سے شیدہ سخ گناہگار ہے آغا دا تبلیغیان و مشر شیخ الحدیث مولانا زکریا سے اپنے خستری کل کری دی نماز مترجم نہ دیا وولو کے اپاکر انہ کی وولو کے اگر دانا پیدا کی داگی پاکر کی لکری دی او دیر انتا پوزو کا واتازو کو دا لاس تاسو پورتا کوش کم جمع تاسو لار سے اتاو دا خل مشر منی چکم جائے کی امام بریلیوی او آغا دو سنتو نا پس پا جمع دوار آر در دی دواتا تو دیمو سا لاس پورتا کی دانوی جمع مشر خود دی رد کرے رے شیخ الحدیث مولانا زکریا سے حافظ کتاب دیلی کی نماز مترجم ولو کے او یہ جو رواج پڑا ہوا ہے کہ مقتدی لوگ سنت نفل پڑھ کر دعا کے لیے امام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اور امام ان کے لحاظ سے با آواز بلند دعا پڑھتا ہے اور مقتدین آمین آمین پکارتے جاتے ہیں یہ رواج سنت طریقہ کے خلاف ہے دا سنت طریقے خلاف دی وہی بیاوئی بہت سے اچھے اچھے علماء نے اس کو بدعت کہا ہے شیخ الحدیث سے ہوئے تبلیغیان و مشر چدی تخخ علماء دن کی زیادتے ویلے دے اس کو بدعت اس کو چھوڑنا چاہیے دا پر خودن پکار دی او دی ویدا خیر دے تو نہ پیدا کرو جول برا ولو وستاسو مشر خدا ویلی دی چدا پر خودن پکار دی او دا بدعت دے دارنگی فتاوہ محمودیہ دفض الرحمن سے پلار د جمعیت علماء اسلام بانی اغویری بھی فتاوہ محمود فتاوہ محمودیہ ہوئے دین جل 282 دین جل 284 دین جل 291 نویم دین جل 338 کی لکی دعا بعد سنن بالحیعت المروجہ بدت ہے او دعا چه ده سنت و نفس وی فدید طریقی چه ده خلق جمع کئی و غنده تا بدت ته قرون مشهود لها بالخیر میں اس کا کوئی ثبوت نہیں آغا خلق چه ده غیر پارا شهادت بالخیر شوی و فدید پارا پاس ثبوت ده غیر نده پاتی شوی فتاوہ محمودیہ ده محمود الحسن ده و بندی اوم جل 147 کی اغم لکی خیر الفتاوہ اول جل 571 کے اختلاف امت اور صراط مستقیم اوصل دولسما صفا مسائل نماز 135-174 صفا مسائل شرک و بدعت 205 صفا نماز حنفی 34 صفا الانتصاد شیخ محمد طاہر رحمت اللہ علیہ 38 صفا فتاوہ حقانیہ دویم جل 85 صفا پدې ټول کې لیکي چې دعا د سنت او نفس په اته اجتماعي صدا دا ناروا دا بدعت ده دا ونګیا خو سکے بریلیان د دې قائللی اصل بریلی چې دا نو بریلیان غواځي ها احمد رضا خان بریلوی داغو اغاوی سنن و نوافل سے فارغ ہو کر امام کا جماعت کے ساتھ دعا ماننا کہی منقول نہیں اور اس میں یہ بھی دقت ہے کہ کچھ لوگ صرف سنتیں پڑھیں گے اور کچھ نوافل اور پڑھنے والے بعض دیر میں فارغ ہوں گے سوک مخ یا سوک رسو اور بعض جلد تو وہ تو جو پہلے فارغ ہو چکے ان سے بے سبب انتظار کرانا ہوگا لہذا یہ طریقہ لائق ترک ہے دیو جنہ دا طریقہ پر خودل پکار دی تول وی ناروا دی دی زمانہ بازی وی چھ روا دی استاذ خل خوخلا ما دو تولو دا تبلیغانو دا مشرون دا بیانو کو دا جماعت اسلامی مشرون دا بیانو کو دا جمعیت علماء اسلام مشرون وی چھ ناروا دی دارنگی دا بری جانو مشرون وی ناروا دی زمنګ او خود خود وی ناروا دی خو اکذو سیم بیا ویلا پنځ پیران استاد سوغره نه خو ځکه نه یادو هغه چې زو سویم نو دا زمونږ د مشر خبرې دا حالت تے او دے گئی یہ مرا خیر دے دعا ہو کا یا او مکس چلو شو ویا بیدتو کا یا او مکس چلو شو پا پیغمبر دے الزام ہو دے کہ او چھ خیانتی کلے دے دا دے کار دے جو تم ہوئے وقال ربکم ادعونی استجب لکم فیلی دستاسو ربو اوار ایمان دعا سبا قبولکم استاسو دعا پیشکا کسان جزان قدگنی زمان عبادتنا زرد دی بطن نشی جہنم تا فاجد زلیل داخرین اللہ عزاد چکر زوری دا تاوز پا رشپا دی پا سکون گئی باہی کی اور ولی سر زدہ وینات کے زرد دل خود من نرے سیبا دل خود اللہ رے ونہر رضم سرا قابل دکتلو قابل دلیل دلو پیشکا اللہ خاوند یو سرے دو سنتو نپس پجمع را گردی و دعا کئی تپوستے ہو کوا استاز دا دعا ثبوتی کم جائے کرے دا تپوستے ہو کا و ثبوتی را کا تدیخو حقانیم خلاف دے تدیخو مفتی محمود سے ام خلاف دے تدیخو مودودیم خلاف دے تدیخو مولانا زکریہ سے ام خلاف دے تدیخو بریدیاز ام خلاف دی دا تا دا زندکم نیل رو جتا بج میرا آپ کے رو کر دی او شروع ہو کے الحمدللہ و صلی اللہ علیہ وسلم بیا دعا گانے کے زانہ دی دن جوڑ کرے وی کدا نکم اگر یوم آتے ہوئی بیا میں جماعت کی نپری دی وی مولی صاحب خدا تا پتہ دا چن آرواز خدا و صلی اللہ علیہ جماعت کی نپری دی بیا دی کہ خلقو ولا تت بیا و مخی ویلی کہ خلقو خواہش پسی مدد بے شک اللہ خاوند فضل دے پخل کو لیکن زیادہ خلقو نہ شکریہ نہ ادا کی تی صفتن والا اللہ رب سازو لے پیدا کون کے جو چیز دے نشتر پر حاجت پورا کون کے بیدا اللہ نہ کم خواب رازو والا علی شوئی کدالک ام دارن یو فکو علی علی شی آکسان چود دننا پایا تن دا اللہ انکار کے اللہ آزاتے چکر دا علی دا تاوز پارا رز تاوز پارا الارض زمکا برقرارا عثمان چت شکر در کرے تاوز را نسو خیستا شکر در کرے سنگ خیستا شکر لے ار چاہتے خل شکل خیستا کرے لے کاغب بدرنگی وی زماق شکر لے زستا پس پین سوئے پاس نزور قوم اور رقی در کرے تاوز را پاکونا موافق دو بدن دیسی پتن والا اللہ رب ساتھ لے خیر چول والا دے اللہ چپالن کر مغلقات لے دا اللہ جو اندے دے دیشتر ابراجت پرکو ان کے بیدنا پرا مدد کی اللہ لہا خادش کو ان کے اللہ لہا دین دے عبادت لائن دے حمد دے اللہ چپاون کے دے مغلقات ہوئی وہاں دے شکر دے جیمہ نوہی تو زمد کرے شوئے مدد عبادت دا کساونا چتاو سو ترا مدد شوئے بید اللہ نا کلا چنار مدد لائل رب در رو زمانہ او حکم شوئے مادا چشمز دے غالت فاد رب دے مغلقات اللہ رضا تے چھ پیدا کری تاسو تو خاو دے بیاد یو ساس کیوبونا بیادی منی جام شوئینا بیاو باسی تاسو ماشمانا بیا سم میب قیقم بیا باقی کئی تاسو دیر پارا چورا سے گی تاسو اشدکم مضبوط یاد عمر تا بیا دیر باج شئی تاسو شیوخن بودا گانا بودا دی کی اور باج ساسو ناسو دی چو فاکولی شی مخید ہاں بودا والینا نوجوانی کلار شی خزندگی وی خد علم خزانی اولار شی بزوانی کی لکھا مولانا عبدالرحی سے او دیر پارا چولتو تاسو اجلا اغلوی عالم پر تبلغو فزوانے کی طرح دو دنیا نا او دیر پارا چولو خخو زوانان اللہ دیر پارا چولو ٹوئی تاسو اجن اللہ نے چولا سے گئی لتبلغو چولا سے گئی تاسو اغنی تیت مصم مصم مجتا مصم مقرر تا خام آج تاسو داکن نکارو آخلی تا اللہ رضا تے جندی کولو ملکا اولکی کلاچ پورے کی یوکار فیصلو کی قضاء امرن کلاچ فیصلو کی دی یوکار فَإِنَّمَا يَقِنًا قُوَ يَخْشِدَ چَشَنُ وَيَكُونَ بِعَا کی گی آیاتن گوریا کسانو تا چاہی جگر کئی پایاتن دا اللہ کے کم خاضر والو لی جدا اکنا آیا کسان چاہی تکزیب کرے پا قرآنم قرآن درو جنوالے کرے او پاگا مسئلہ چلالی گلو منگ پاگا انبیاء ما پی انبیاء رے مسلم رالی گلو نو داگے تکزیب کئی دا انبیاء ہم کئی دا کتابنم کئی دا مسلم کئی نظر دے پوی بشی دے کلو پوی کلا چې توقونه به د هغې په سوټونو کې او زنجیرونه به په قدمونو د هغې کې یصحبون را کړی به شي په ګرمو اوبو کې نن خدای زنجیر پر بل ته اچوي الله وی سبا به د قیامت کې زنجیر واچوم بیا به پور کړي یوزجرونه رت کړی شي اوسوزولی شي بیا به ویلی شي دی تاسو شا چې تاسو شرک شریکان کړو بې د الله نه قالوا وايد ذل وانا رخصو منغنا من غمنا از من مدرګاران خروج شو ذل وانا رخصو منغنا بل لم نکن ندعو من قبل شیعا بلکی نو منگا چه منگ با بلل بیدال مخی شیعان سو شیع یعنی مو خون نو بللی اللہ در دبوس انکارو کی لم نکن ندعو من قبل مو خو آواز نو کرے بل شاہ در دنیا کے اللہ مو خو تاپب آواز کاؤ او کنا با اقرارو کی چاو منگ بللی او خو منگا حداغه سره مینوا زمنګ داغه سره مینوا اوس موږ زمنګ د مینا دا سره دا هم موږ داغه په نوم د زو نیاز او کوز موږ سره مینا دا دارنګي موضوع گمراهي الله په کافرانو باندې زالکوم دارنګي به تاسو په سبب دای چې تاسو تفرهون بل اردم خوشاله شي په مکه کې به له نامناسب بغیر الحق اے بشرک بغیر د شرک نه خوشاله وي پشرک بانو خوشحاله وی او پا عبادت درگاونو بانو خوشحاله وی شرک با دکاو پاگه خوشحاله وی منجاونو بی پاگه خوشحاله وی پا توحید خوشحاله نوی کنا خوشحالی پا توحیدو کا قل بفضل اللہ و برحمتیو کا فلیفرهو بزارکیو کا و بما کنتم تمرونو سباب دا جتاوسو مستوئی در نشید روادو جانم دامی شبای پایی کی سفر دیدن متکبیرینو سفر کوا بشکل اللہ وادر اشارا کوخوی منتا تا باج آگا چوادی کو منتی سر دنیا کی نو تا تا بیدو خیما بدر کی مدتا او خودنو یا با او فات کو منتا لرا نو خاص منتیو ددی واپس کے دل منتا با واپس کوش دلیلی نقلی اجماعی تاخیر علی گرو من انبیاء پخواستانا باز داری ناسو کو قصص نارے چھ من بیان کرے پتا و بازو میں پتا بیان کرے رے او باز آسو کو چھنرے بیان کرے من پتا باز میں پائے پتا بیان کرے دا انبیاء او دا بازو میں نرے کرے نری مناسب دا فاد یو پیغمبر چرا دو کی بیو موجدہ مگر کو حکم دا اللہ کلا چرا جی عذاب دا اللہ تو فیصل بوجی پاک او توانی بجی پدا واقعی باطل پر رستو اللہ کا ذات تے چکر زوری دی ساوز پارا ڈنگر زناور دسر پارا تاسو سلیو کئی پارے بانی پا ڈنگر و روانی او سلی پی کے او باری داری نا تاکولون خورے تاسو غا علا رکی او وی خورے سنڈا لال کی او وی خورے ہاں خمجے پی کے ولکن بیا منافے تاوز پارا پدی کے فیدی دی دیرے دیرے فیدی دی پکے سلمنو نے نو سامان جوڑے او دیر پارا چھوڑا سگی تاوزو فدی بانے حاجت انو تا چستاوزو پسی نو کی دی پوچ روانے آلیا فدی زناورو پکشتو تاوزو رو لے شئی فدی لانچنو کی روانے کشتو کی روانے دارنگی پارا او سنو بانے قچرو بانے وجوری کم آیا تی او خیر آوست اللہ دوادانیت نہ پکم یو تو نہ خدا اللہ باندے تاسو انکار کوئے کم یو نہ خدا تاسو داغی نہ انکار کوئے دا اللہ وادانیت امانے افلم یسیرو آدھے نگردی فی نرد بزمکے کے چوکوری سرنگیش آخری انجام دا کسانو چھ مخیر دینو کانو زیادہ دینا پا قوت کے زیادہ دینو پا عدد و پمال کے او سختو پا قوت کے و آسارن بلاردم او دا آبادو نا بزمکے کے دا دی بس قوتی اللہ وے دا سے زمکے بے ارولی دا سے طاقتنو لماور گریو سبا کی تیرشیو فما بلو میشارما آتینا اوم سورت فجر کی ورس رائیو لم یخلق مثلوها فی البلاد لرنک را رینا اغمالنو چاہی گتلو بنگلو عہدو وزارتنو تی بیازم آزاب لرنک فرعون سنلوی وزیرو بادشاہو ارکرا چرا لگی تا انبیاء بدلائلو نخشان شو بیما پاگا سبانی اندوم جدد سرو خوشان شو خوشان شو پاگا علومو جدد سرو ویند علمنا پاگا علومو بانی خوشانی کوئی مرسا چکم علم دے دامن لکا شی پا کم علم بانی خوشان شو پاگا علم دا فلسفی بانی پاگا علم دا قائد و باطلو باندے اغا علم چل انسان عقیدے خراب ہونا اغا علم د شکونو د شبہات باندے اغا علم چاگا ناروا و پاگی خوشحالو او کروا ہمو خوشد قرآن خلاف ہو ہاں قرآن لے خلاف ہو استعمال ہو نو پاگی خوشحالو شو خوشی گولا منگ صدا خو علم شتاگا نا مخو علام آئیو پا مخو نواجو تاسو جاہلان لے زر با یو کزن گره یو دغایی ما والکا لوگون ده فتاوه که علم خدا سی نیشتا کنن تو خود دک سوچ کوا پا ده حدیث کے زخم گره عالم ایمان فرعو بما اندهم یهود ویلو کنن قالو قلوبنا غل قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا في اكنتين دو قسمه علم فرو خوشاله جو پا علم چې د دې سره اوسمه مله ماسره دا کافی دي زهو دورې کوم د منطق غیر فلانی سي دورې کوم زهو فلانی او د قران نه خلق اره قران نه خلق بندې مرا تاسو وله کې ها سوې ها چند خوانی حکمتی ایمانیان اوئے سو پورے پر علم کی بل لگیا ایمالا راج علم خود قرآن و دو سنتو بما عندو من علمی پاچ ردیسو دو علومنا پارو خوشالشو قرآن و سنت اپنے خود نبزو کتابک من ورائی ظہورهم و تمسکو بزخارف الوزیانی فالعلم قال اللہ قال رسول قال صحاب رمول الارفانیم اگر دو قرآن دا علم سر دشمنی وا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ اولس کالے زب اطلم را بوزنم ما یا حضر پولیس کپتان دو سرمی بوزے را بوزے یا میں سم بوزے یا میں سم پرے را ویچہ تا تخفل کار معلوم دے ویسا کار قرآن کار مکاو دورم بلا مولے یا نخبی غم مزے کئی آیا تا سکس ہوئے اور دو قرآن اگر پس دا سے دے دا کے دے آیا کچھ کم دو قرآن اہمی نو اگر دا ہر چاہ دشمنی هاو زما دا کار دے و یا ہوئی چا دا کاری دا خوزا ہمیشن ہوئی سنو ہمیشہ کاری ستحبا دا کاری دا من بدا کاری و نور کتابونا خیا تالا خلق سنوئے و لو یا مدرسی را لو یا کتاب دا سے کارو کچھ تا صدقمی عمل کی دا شیخون دے کار دا صدقی کا نکی دا علم دا قرآن زکا دا اصل علمو دا فلسفی و دا منطق ناغی خلاف نو صرف و دا نمینا پاغی و خلق نو مسلمانی گی که مسلمانی گی نو پس مسلمانی گی که انقلاب راجی نو پس رف و نحو انقلاب پا کافیه نرازی که انقلاب راجی نو پا منطق و پا فلسفه انقلاب نرازی آغا انقلابی کتاب چده نو آغا قرآن ده پا دی ملکو نا آوری پا دی اغزلو نا آوری دو گو تاوس وقتی سنگ آوری ده ار یو پا سرگو که جارا و پریشان و دا انقلاب وارا خلق چې چا د دې انقلاب سره چړلې دي هاو دا انقلاب هیڅ خلکو کې نه اوسته دي نو هغه څنګه انقلاب بلې چې چا لیدل او چا نه دي خو دې انقلاب والا خلک په سوره پریشانی سوره خفګانی ها ابابا هغه د وخت هغه فجر او دا په جوړا ټول دا سي پریشان هاغه چې سمنو خو خامخا پریشانی ہوئی کنه ها جدا مقصد دا دی ها چې د قران خلق اغا دا ارچا بدی شی یو خالا به تکلیف نه پاره خوشاله اوسم په خوشاله وي موږ د کدو پانی ویلې دي سه وا مو خو نه واجه تا د کدو د کیکر پانی ویلې دي تا هم دا ویلې خو د قران پانی خو د نبی ویلې کنه کله قران پانی دی ویلې نو تا به سم د شرک رد کړي وي تا با کله او مال سم کړي او فرو به ما اندو مې نه علم خوشاله جو پاره علم چې د دې سره د علومنا پاره علوم خوشاله دي وعاقب ما کانمی اصراجون شیر سے بوئی زمار سیاد و زمنگار سمنگار سیئر کرو مگر قرآن و حدیث منگا یئر نکلا علم دائی رو زمنگ مقصد خو قرآنو کتالیب گیری که منگ نور علوم زکول خو مقصد داو چا منگ پی قرآن و سنت اصان شی منگتا تاکتون مردان مشغلو کردوا او قرآن و حدیث منس کی پریدا بیا اصل علم خو دو قرآن و دو سنتو دابا همیشی آخو دیر پار دور از دکا چ صرف زما سیغا زما مقصد زما اغه ترکیبی لحاظ سره زما پروگرام صحیح شي ناغه اصلي مگر زوا اصلي خدا علوم دي نا اغه بیا خلق اصلي وګرځي او دا بیا سو وګرځي عارضی اغه اس بیکار ها او کو قران درسونه په مدرسو کې کینو هم دا څه واقع کوي چې ماځګر تی می سمم شیخ سره په سخرت کاو ویا را سات چې قیمتي ټیم دې زین کولاو دې باغ تیم کی نور کتابو نہ گئے او ماجکر خود چکر تیم دے لہو لہو تیمی نو پاغا لہو لہو تیم کے دے سکے ہاں قرآن خیلی ہاں وقت تدیرم کسان نہیں سارے ہوئی ہے زمان کار زمان زادی زمان زین تو رضوانی شوئے هنغوی زما د خپلو نم ګیله ده چې د مازیګر په ټیم کې قرآن نه ښایي هنا قرآن لومبی تلې کې قرآن وښایه که لومبی نه وي نو دویمه کې خامخا تلې و قرآن وښایه بازنا پهاق به ما کانوبی ساجون نازل شه په ریبانې هغه عذاب چې د هغې سره ټوکې کولې هر کله چې دې وړیدو زمونږ عذاب نو وی دې مونږ ایمان وړې په الله ای کې اوازې او مونږ کفر کوو په هغه مدرګارانو چې مونږ د الله سره په خلاف کړي وو فلم یکن ینفهم ایمانهم نو نو چې په دې ورکړې دې ایمان ته دې کله چې دې وړیدو زمونږ عذاب چې زما عذاب یې وړیدو نو بیا هغه دې ایمان کله پیدا ورکړه طریقہ دا اللہ علیہ وآج تاقیم تیرے شوئے دے فربندگانو دا اللہ کے اعلان بوشی تاوالی دی پدا ہوا کی کافران سورت کی نفع دا شرف دعا او بیان دا رجل مومن دا رجل مومن بیان دے او دلیل دلائل اعتلیا نفع دا شرف دعا رد شرک اعتقادی او بیری واخر دوان خبر ان شاء الله د هفته په ورځ باندې